Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 52. Адпачыннік. Адпачынніку зрабілася млосна ў гэтым свеце, і ён узяў квіток на самалёт і прыляцеў на поўдзень да Чорнага мора. Пачатак красавіка, айва ў кветені. Адпачыннік сядзеў у кавярні за белым сталом, на якім у празрыстай шклянцы стаялі брудныя сурвэткі. Ён глядзеў у фантан, у тонкія струмені і думаў, што яны занадта біялагічныя, чалавечыя, і яму зноў стала нудна і млосна. Кава хутка астывала на скразняку, адпачыннік не любіў піць каву з таўстасценных парцалянавых кубкаў, тым больш, калі ў посудзе не ставала вушка, але напой быў выдатны, моцны з густым шумам. Мутарна, падумаў адпачыннік. Яму захацелася пайсці ў парк і знайсці там лаўку са спінкаю, каб можна было адкінуцца і выцягнуць ногі, але ён не ўстаў і застаўся ў кавярні разглядаць жанчын. Яны пілі белае віно за суседнім столікам. У адной з іх пад непрыгожым тварам ляжаў на стале вялізны, абцягнуты тонкім шведрам бюст. Другая, драбнейшая, з тонкімі цёмна-сінімі вуснамі, імгненна заўважыла зацікаўлены позірк адпачынніка. Той адвярнуўся і зноў стаў глядзець у фантан. Фантан тым часам ачах, нібыта ў яго раптоўна скончылася жаданне струменіць і забаўляць прысутных. Адпачыннік сумам спыніў вочы на галіне айвы, што расла каля самага ўвахода ў кавярню. Ён шэптам лічыў ружовыя кветкі, яму пагоршала. Давялося пакласці локаць на стол, каб падтрымліваць ацяжэлую галаву. У яго над страўнікам круціўся клубок гарачыні. Такое бывае, калі нашча глынуць неразбаўленага спірту. Нечакана свет паяснеў. Адпачыннік зрабіў вялікі глыток прахалоднай і таму кіславатай кавы. Жанчына з блакітным тварам і сінімі вуснамі падсела да адпачынніка. «Табе блага?» Пытанне нязмушана зляцела з яе экзатычных вуснаў. «Не магу ўстаць. Трэба крышку выпіць, і ўсё пройдзе». У жанчыны быў голас выхаванай медсястры. Пра тое, што спіртное дапамагае ад усіх хваробаў, акрамя алкагалізму, адпачыннік ведаў і без сінягубай жанчыны, але ісці да стойкі не хацелася. Ён дастаў грошы і паклаў на стол. «Схадзі, палекі». Блакітнатварая медсястра вярнулася на ўздзіў хутка. «А маю прыгожую сяброўку можна запрасіць за наш столік?» «На дзвюх у мяне не хопіць сілы, нават пасля лекаў». Жанчына расцягнула цёмныя губы і пайшла казаць сяброўцы, што ў адпачынніка не стае сілы на дзвюх. Можа, блакітнатварая гаварыла сваёй сяброўцы і што іншае, адпачыннік не чуў, бо ў бары досыць гучна іграў магнітафон. Калі жанчына праносіла паўз фантан свой вялікі, прыўзняты тугім станікам бюст, настрой у адпачынніка прыўзняўся. Настрой палепшаў і ад добрай порцыі каньяку, а можа і ад фантана, які ачуняў і заструменіў з прухкай сілаю і яркай прыгажосцю. Блакітнатварая жанчына сядзела насупраць адпачынніка, і яны пілі каньяк і гаварылі пра рознае глупства, пра тое, што айва квітнее раней за ігрушу, а алыча раней за сліву, што на платанах вось-вось патрэскаюцца пупышкі. У адпачынніка прайшла млявасць і з'явілася лёгкасць ва ўсім целе. Ён больш не падтрымліваў рукою галаву. Адпачыннік прапанаваў жанчыне прайсціся ў парк, дзе знайшлася лаўка са спінкаю, на якую можна было адкінуцца. За чорнымі галінамі бязлістага платана стаяў белы скрылік маладзіка. «Як ты сябе адчуваеш?» – з блізкай цемры спыталася жанчына. «Выдатна», – сказаў адпачыннік холоднаму маладзіку. «Дарма ты не запрасіў маю сяброўку. І сапраўды у яе такі выдатны бюст». Адпачыннік дастаў з кішэні прыхопленую ў кавярні сурветку і выцер сінюю памаду з жаночых вуснаў. «Ты не пойдзеш да мяне? Мне будзе дастаткова тут, пад платанам». Жанчына дастала з сумачкі бліскучы пачак з прэзерватывам. Пад кароткай спадніцай у блакітна-тварай нічога лішняга не было. Адпачыннік наталіўся значна хутчэй, чым меркаваў. Прэзерватыў ён кінуў у сметніцу, бо не любіў, калі расцягнутыя гумкі валяюцца пасярод вуліцы. «А цяпер куды?» – спыталася жанчына з цемры, што пахла айвовай кветінню. «У аэрапорт». Жанчына засталася ў парку на лаўцы. Адпачыннік ішоў пустым праспектам і думаў, што такое кароткае каханне бывае толькі ў амерыканцаў. Млосць вярталася да яго.